صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika kitabu Riyadhus Salihin tumefika mpaka mlango nambari 25. Mlango huu wa 25, babul amr bi ada'il amana, mlango wa kuamrisha utekelezaji wa amana. Tumeizungumza japo kwa mukhtasari falsafa ya neno amana katika darasa zilizopita nyuma, tulipokuwa tukifasiri hizi aya za Qur'ani ambazo zimefunguliwa mlango huu. Ni mlango ambao Imam Nawawi rahimahullah ameuwekea hadithi kiasi nne hivi, nasi tumesoma hadithi ya mwanzo ambayo ilikuwa imegusia neno amana pamoja na mambo mengine. Hadithi hiyo ya mwanzo ilikuwa ni kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasimulia anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, ya kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu amesema, ayatul munafiqi thalathun, alama ya mtu ambaye ni mnafiki. Na unafiki maana yake ni kudhihirisha jambo ambalo sivyo lilivyo ndani ya moyo. Alama zake kwa wale ambao hawawezi kujua ni kitu gani kaficha kwenye moyo wake, kuna alama maalum. Idha haddatha kadhaba, wakati anapozungumza lazima atie uongo. Wa idha waada akhlafa, na pale alipoahidi amekwenda kinyume nako. Wa idha itumina khana, na pale alipoaminiwa amekini. Hapa ndipo ambapo imegusia mlango tunaoendelea nao, yani wa idha itumina katika neno amana. Mutafakun alayhi. Hadithi hii imewafikiwa na Bukhari na Muslim kwa fi riwayati, na katika riwaya nyingine wa in sama wa salla, na hata kama mtu huyu amefunga na akaswali, wa zaama annahu muslimun, na akajigamba ya kwamba yeye ni Muislam, basi anakuwa yeye kafibwa huyo unafiki, ikiwa ana sifa hizi tatu au moja katika sifa tatu hizi. Leo insha Allah taala tutaondokea katika hadithi ya pili ya mlango huu, na hadithi hii ya pili wa an Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu qala. Tunapokea hadithi ya mtume kutoka kwa sahaba wa mtume ambaye anajulikana kwa katimu siri Rasulillah, mfichaji wa siri za mtume huyu Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amradhi, qala amesema, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. ametusimulia mjumbe Mwenyezi Mungu hadithi mbili, mambo mawili, matokeo mawili. Qad ra'aytu ahadahuma, mimi tayari nimeshaliona moja kati ya mawili hayo. Wa ana antadhiru al-akhara, na hivi sasa nimebaki nalingojea jingine. Katusimulia mtume mambo mawili, qad ra'aytu ahadahuma, nimeshaliona moja kati ya mawili hayo. Wa ana antadhiru al-akhara, na mimi hivi sasa nalisubiri jingine, na lazima litatokezea, kwa sababu aliyesema wa ma yantiqu 'anil hawa, hatamki kwa matamanio ya nafsi yake anaposema jambo katika dini hii. In huwa illa wahyun yuha, hayakuwa ayasemayo illa ni ufunuo ambao unafunuliwa kutoka kwa Mola wake. Allamahu shadidul quwa, na mwalimu aliyemfundisha ni yule mwenye nguvu ya kuweza kupewa hii amana ya kufikisha ujumbe Mwenyezi Mungu kwa Muhammad, naye Muhammad apate kufikishia watu kama vile ambavyo amefikishiwa yeye. Sasa anayataja Hudhaifa ibn al-Yaman hayo mambo mawili ambayo Mtume Mwenyezi Mungu ameyazungumza, na moja ameshaliona anangoja jingine. Anasema Hudhaifa, haddathana anna al-amanata nazalat fi jidri qulubi ar-rijali. Ametusimulia mtume kwamba amana iliteremka kiasili ndani ya mzizi wa nyoyo wa viumbe. Tumelizungumza neno amana katika falsafa zake, ya kwamba maana iliyokuwa imetawala zaidi, kubwa zaidi, imekusanya maana zote, ni uchungaji wa haki za Mwenyezi Mungu zote. Hiyo ndiyo amana. Na amana haikusimama katika maana moja tu, kwamba mtu ameaminiwa kitu apeleke kitu chake. Ndiyo kwenye Qur'ani imekuja, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mrejeshe amana za watu kwa wenyewe pindi wakikuaminini. Lakini maana ya amana hapa, hiya riayatullahi, ni kumchunga Mwenyezi Mungu katika amri zake na makatazo yake. Ndiyo amana. Kila alichopewa mja ni amana kwake. Jicho lake ni amana, masikio yake ni amana, pua yake ni amana, ulimi wake ni amana, mikono yake ni amana, watoto wake aliyowazaa ni amana, wazee wake ni amana. Alimradi amana ina mlango mkubwa. Sasa mtume katamka maneno haya. Hapa neno amana kwenye hadithi hii, alipotaja mtume ya kwamba annal amana tanazala, amana iliteremka. Hapa amana qila inasemwa almuradu biha at-takalif. Madhumuni yake hapa ni taklif, yani ulazima wa mambo fulani fulani mtu kalazimishwa nayo. Allati kallafa Allahu biha ibadahu, ulazima ambao Mwenyezi Mungu amewalazimisha waja wake wafanye. Waqila, na pakasemwa vile vile maana ya amana kwa hapa, hiya al-imanu, hii ni imani kwa hapa, nayo pia ni katika namna ya amana vile vile. Kwa hapa neno amana linafasiriwa zaidi kwa maana ya imani, kwa sababu kuna kitu, kuna kitendo kimekuja, nazala. Tayeb, fa idha stumsika min qalbi al-abdi, hichi kitu kiitwacho imani kitakapokamatwa vizuri sana ndani ya moyo wa mja, qama hina idhin bi ada'i takalif, mja moja kwa moja hapo atakuwa amesimama kutekeleza lazima zote alizopewa na Mola wake. Hiyo imani pindi ikikamatwa vizuri ndani ya moyo wa mtu, mja moja kwa moja anakuwa laini kusimamia kutekeleza lazima zote alizopewa na Mola wake. Katika kuamrishwa anafanya, na kwenye kukatazwa anawacha. Na alipotamka mtume nazalat, hii amana imeteremka, fi jidri, ndani ya mzizi. Nazalat fi jidri, maana yake hapa inakusudiwa innal amanata, hakika ya hii amana ambayo tunaifasiri kuwa ni imani kwa hapa, kana fi qulubihim, ilikuwa ndani ya nyoyo za viumbe tokea kuumbwa kwao. Bi hasbi alfitrati, hii ni kwa kiasi cha tabia ya kimaumbile. Kila kiumbe ametunukiwa hidayah ya amana na Mola wake kabla ya kuja duniani hapa, yani imani. Thumma usilan, kisha baadaye hii amana ikaja ikachumwa, ikaweza kupatikana lahum, na hao viumbe, fi tariqil kasbi, katika njia ya uchumi, yani anaichuma, anaitafuta sasa. Na imani inaweza kuongezeka kwa kufanya, kwa kufanya mtu amali njema, imani yake inakuwa. Imani ni kama mmea uliooteshwa kwenye ardhi, kuna wakati mmea kama uko pala penye rutba unastawi, unanawiri na unakuwa, na kama kikitokea kiangazi mmea unasawijika, unakunyaa, unakufa kabisa. Na hivi ndivyo ilivyo imani ya mtu, akipata mbolea nzuri kwa kufanya mambo mema, akipata mbolea nzuri kwa kusimuliwa maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo kwake inakuwa kama chakula cha mmea. Ikiwa mmea unahitaji mbolea na maji na ardhi nzuri, na mwanadamu vile vile kwenye moyo wake anahitaji maneno ya Mwenyezi Mungu, anahitaji maneno ya mtume, hayo ndiyo mambo ya kuifanya imani yake ipate kupata nguvu ikue. Akikosa kitu hicho, mwanadamu anafisidika, anaharibikiwa na imani, na huenda ikafa moja kwa moja ikawa kuna kitu kwenye moyo. Kwa hivyo asili yake mwanadamu kapewa hidaya hii na Mola wake, na baadaye hii imani Mwenyezi Mungu amejalia inachumwa, inapatikana katika njia za utumi, minal kitabi wa sunna, na utumi huu unapatikana kwenye kitabu cha Mungu na katika mafunzo ya mtume. Ndio maana akasema nazalat fi jizrin, hii imani hii kwa hakika au amana ilikuwa imeteremka kwenye mizizi qalbi rijal qalbi rajulin, katika moyo wa mtu, au qulubi rijali, katika nyoyo za watu. Thumma nazala alquranu, kisha ikateremka Qurani, faalimu min alqurani, viumbe wakajifundisha na wakatambua kutoka kwenye Qurani, imani zao zikakuwa, wakajifundisha kwenye Qurani Mwenyezi Mungu anaamrisha nini wakafanya, anakataza nini wakawacha, hapo imani zikakuwa. Waalimu mina sunna, na wakatambua mambo katika mafunzo ya mtume, wakafata yale mtume anayoamrisha, wakayawacha na yakataza, imani zikakuwa. Hii ndiyo hali ya imani, misdaqan liqawli llahi tabaraka wa taala, haya ni kusadikisha tamko la Mwenyezi Mungu aliposema kwenye suratul A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Mwenyezi Mungu anasema asili ya hii imani ambayo kaumbiwa nayo mja, labda aje aifisiri mwenyewe. Wa idh akhadha rabbuka, kumbuka vile vile alipochukua, alipopokea Mola wako ahadi, min bani Adam, kutoka kwa wanadamu wote, min dhuhurihim, tangu walipokuwa katika migongo ya wazee wao, hawajafika cha duniani bado, Mwenyezi Mungu amewatunukia hidaya hiyo. Wa ashhadahum ala anfusihim, na Mwenyezi Mungu akawashuhudisha juu ya nafsi zao hao viumbe kwa kuwauliza. Hayo ni katika mambo ya ilmu ya uluhia. Unaweza kuuliza hapo, nimeulizwa lini? Au kama nitakuwa niko katika migongo ya wazee wangu, sasa ninaulizwa nani hapo, na bado sijakuwa hata spamu, sijaingia hata katika tumbo la uzazi kuchukuliwa mimba, hapo kama nitaulizwa ninaulizwa kitu gani? Haya ni Mwenyezi Mungu, ni katika mambo hapa anatujulisha, ni mambo ya kimaumbile, mambo ya asili, kwa sababu ulipokuja duniani hukuvumbua njia yako mwenyewe ya kujia duniani, ni kwamba umekubali ile Mwenyezi Mungu aliyoiweka. Ndio maana nakuuliza alastu bi rabbikum, ukifika duniani ukapata fahamu na kuuliza mja wangu, mimi siye Mola wenu, siye mlezi wenu, mtakataa? Au iko factory yoyote ambayo imekutengenezeni nyinyi? Au ulifanya wewe window shopping ukachagua hasa umbo gani uchukue, sifa ya kiume na kike na urefu na ufupi na mweusi na mweupe? Ulifanya window shopping kwanza, alafu ukachagua mimi nitolee hiyo, nitolee hiyo? Ni kwamba umekubali vile Mwenyezi Mungu alivyotaka. Ndio Mwenyezi Mungu hapa anakujulisha waziwazi kwamba mathali umekubali kupokea umbo lilokupa, basi wewe huna Mola mwingine asiyokuwa yeye. Alastu bi rabbikum, mimi si Mola wenu nyie? Viumbe vyote hapa, kwa kuwa vimekuja kwa njia Mwenyezi Mungu aliyoitaka, hakuna aliyepinga. Hata kama watotokezea watu waseme binadamu asili yake ametokana na cells zilizoitwazo chimpanzi, ambazo zilikulia baharini kule, halafu zikaingia mpaka nchi kavu, wakawa magorila, wakawa manyani, baadaye tena napata akili na hivi na hivi, haya ni maneno ya kipuuzi, hayana ithbati yoyote. Tokea yaliposema maneno hayo, huyo nyani gani alionekana kwa binadamu? wao waliotoa falsafa hiyo wamezaliwa na wanawake, wameonekana. Na kama alipata watoto, mtu kaona hasamkewe namna gani anapochukua mimba mpaka kuzaa kwake, hakuona kama mwanawe kampata kwa njia ya kigorila gorila hivi kenda mwituni hivi alipata dalili mbani ghafla hivi, hakuona hivyo. Halafu karne zimekwenda, miaka imepita kiasi ambacho haijapatikana kabisa maajabu ya kidunia kwamba magorila, makino, manyani wamekuja kwa binadamu, haijapatikana. Na likitokezea hilo basi kwa katika maajabu ya kidunia watazongea watu na magazeti kuandika na television kuonyesha na ghasia na kila kitu. Ni maneno ya kipuuzi. Alastu birabbikum, mmekuja kwa njia ile ile niliyokuambieni. Viumbe vyote kwa kuwa wamekuja kwa njia alitaka Mola wao, ni sawa sawa na kusema bala, kwa nini tusishuhudie? Shahidna ala anfusina, twashuhudia juu nafsi zetu. Mwenyezi Mungu akawahoji tena viumbe wake kusema antakulu yawm alqiyamati, je mnakubali wenyewe msije mkasema siku ya kiyama mkifika mbele ya mbele yangu mimi, msije mkasema inna kunna an hadha ghafilin, sisi tulikuwa jambo hili tumeghafilika nalo, hatuna habari kama tumeumbwa, kama yuko Mungu katuamrisha katukataza, hatuna habari sisi. Msije mkanambia hoja hiyo, sikubali. Au takulu innama ashraka abauna min qablu, au msije mkasema kwamba walioshirikisha ni wazee wetu huko zamani huko. Sitajuaje wazee wetu wameharibu lini? Wao ndio walikwenda mizimni, wao ndio walioshirikisha kaabudia masanamu, kaabudia majini. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, na sisi tulikuwa ni vizazi tu baada ya wao, kwa hivyo sisi tulikuwa tumeona mimi ndio nimefanya wao tukaiga pale pale. Afatuhuliku na bima fa'ala al-mubtilun, sasa ndio Mwenyezi Mungu utatuangamiza sisi kwa jambo waliofanya waharibifu hao. Wakadhalika nafasiru al-ayati wala'allahum yarji'un, hivi ndivyo tunavyozipambanua aya za Qur'ani ili viumbe wote wapate kurejea kwenye haki. Kama mtu ana dhana ya kipumbavu, ana dhana ya kipuuzi, arejee awasije bali upuuzi, arejee kwenye haki. Hivi ndivyo tunavyozipambanua wazi wazi aya za Qur'ani. Hii ndiyo maana ya kuteremka imani, asili yake katika mzizi wa nyoyo za watu. Kisha baada yake nazala al-Qur'an, tayari mja ana imani ya asili, halafu Qur'an imeteremka, fa'alimu, viumbe wakajua, min al-Qur'an, kutoka kwenye Qur'an, kama tunaposomeana hivi huwa tunafahamu mambo, na tunaposoma maneno ya mtume tunafahamu mambo ambayo yanasababisha imani zetu zikue. Wa'alimu min as-sunnah, na wakatambua kutoka kwenye sunna. Thumma haddathana, kisha Hudhaifa ibn al-Yaman anasema mtume baada ya kutuambia maneno hayo akatuhadithia an raf'il amana, kuhusiana na jambo la kuondoka amana, kwamba hii imani mtu kapewa ya asili, halafu kaja kaipata kwa njia za uchumi, kasoma kwenye Qur'an, kasoma kwenye hadithi za mtume, imani ikakuwa barabara. Halafu mtume la kusikitisha ni kwamba kaja katusimulia habari ya kunyanyuka amana, ikaondoka ikaenda zake. Amana hapa ni imani. Faqala, akasema mtume, yanamu rajulu naumata, hulala mtu usingizi, fatukbatu amanatu, ikachukuliwa amana hiyo, min kalbihi, kutoka kwenye moyo wake. Na aliposema fa'alimu min al-Qur'ani, wakatambua watu kwenye Qur'ani, ai alimu al-amanata, wameitambua watu amana, minhu, kupitia kwenye Qur'ani na mwendo mtume. Na hapa maana ya tukbadu, tunza'u minhu, ikaondoshwa hiyo imani. Kwa nini imani iondoshwe halafu mtu akaadhibiwe? Hapa vile vile huenda mtu akatia swali kwa sababu fahamu ndogo alionayo. Imekuja maneno ya mtume ya kwamba yanamu rajulun naumata, mtu anakwenda kulala usingizi buheri kapumzika, halafu fatukbadhul amanatu, ile imani yake inaondoshwa inavuliwa, halafu mtu huyo anakwenda kuadhibiwa. Nini maana yake kuadhibiwa? Yeye kalala usingizi ata habari hana? Ni kwamba imani inaondoshwa lisu'i fi'lin minhu, kutokana na ubaya wa kitendo ambacho yeye kakitenda. Mwenyezi Mungu anaghadhibika naye, hana haja naye, anamnyang'anya kitu chenye thamani aliyempa cha asili. wewe si mwenye iman, wewe si mje wa iman, sitaki kabisa imani yako, Mwenyezi Mungu anaifuta, anaivua. Hayo yanalingana moja kwa moja na kauli ya Mtume aliposema, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hajazini mwenye kuzini wakati ule anazini akawa yeye ni mwenye kuamini, abadan. Inavuliwa imani kwenye moyo wake kama vile inavyotolewa kanzu katika mwili wake. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun, wala hajaiba mwizi wakati ule anaiba akabaki yeye kuwa ni mwenye imani, mu'min hawi mwenye kuamini. Akifa wakati ule amekufa hali ya kuwa kifo kibaya kabisa, hana kunja imani kwenye moyo wake. Wanaudhu billahi min dhalik. Wala yashrabu alkhamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, na wala hajalewa mlevi wakati ule anapolewa akabaki yeye kuwa ni mu'min, si mu'min kabisa. Hayo maneno ya Mtume yanachambua waziwazi maksudi tunazungumza hapa. Fatukbadhul amanatu, yani fatunza'u minhu, ikaondolewa imani kwenye moyo wake. Kwa nini? Lisu'i fi'lin, kwa sababu ya kitendo kibaya. Minhu, kinachotokana na huyo mtu. Tusabibu anhu dhalika, ndiyo husababisha kwake yeye kuondolewa imani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuwa na mwenendo ambao kaurithisha kwa umma wake. Anasema kullu mauludin, au katika riwaya nyingine kullu ghulamin yuladu ala alfitra, kila kizaliwacho au kila mtoto azaliwae huzaliwa juu ya tabia ya kumamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa hidayah kabla ya kuja duniani, kamtunukia kitu hicho, kakiotesha kwenye moyo wake kipo. Iliyobaki fa abawahu, ni wazazi wake wawili, mtoto ndio watosababisha yeye kuwa anakwenda njia nyingine kinyume na imani. Imma yuhawidanihi, imma wazazi wake watamfanya mtoto kuwa ni Myahudi, ikiwa ni vitendo au wa Kiyahudi hasa. Au yunasiranihi, au watamfanya yeye mtoto kuwa ni Mnasara. Lakini kabla yake mkila aliyezaliwa kazaliwa tabia ya kimaumbile ya imani, na kila mtu ni Muislamu, kila mtu ni Muislamu. Mwenyezi Mungu hatambui Uyahudi wala Unasara, si dini ambazo kazipeleka yeye. Dini aliyopeleka Mwenyezi Mungu katika ardhi ni moja tu, ni Uislamu tu peke yake. Hayo ni mambo ambayo maitauto wenyewe tu basi. Au yumajjisanihi, au wazazi wake mtoto watamfanya kuwa ni Majusi, Farisi, awe ni mwenye kuabudia moto, kama tunavyoona Mwakakogwa na kadhalika na kadhalika. Hayo ni mambo ambayo wazazi ndio wanayofanya. Mwenyezi Mungu hayatambui mambo yale, anatambua kiumbe chake kwamba yeye yuladu ala alfitra. Maneno haya yanazidi kuonyesha waziwazi katika vitendo vya Mtume mwenyewe. Sasa baada ya kusema hivyo, azaliwapo mtoto yoyote wake yeye Mtume au mjukuu wake, humuadhimia katika upande wa sikio la kulia, mara tu baada ya kuzaliwa humsikilizisha maneno ya tauhid, humsikilizisha maneno ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, maneno ya adhana. Katika adhana mna tauhid, katika adhana mna kukataliwa yoyote ambaye hafai kuabudiwa, na halafu kwenye adhana mna kudhibitisha Mwenyezi Mungu peke yake. Katika adhana mna kushuhudiwa ujumbe wa Nabii Muhammad. Katika adhana mna wito wa ibada ya Mwenyezi Mungu. Katika adhana mna kukaririwa tena tauhidi, na kukataliwa yoyote mwingine kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Kwenye tamko la la ilaha ila Allah, inakuja mwanzo adhana Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha ila Allah, na mwisho adhana vile vile la ilaha ila Allah. Maneno haya Mtume kayataka kila Muislamu anapompata mtoto wake, mara tu baada ya kumpata mtoto wake, moyo wa mtoto asiuachie kuja kusikia maneno mengine ya kidunia. Mwanzo kabisa aupelekee kalimatu tauhidi ili kuushitua moyo ule, kwa sababu umekuja na mambo ya kimaumbile, umekuja na imani ya kimaumbile. Imani ile itafifidika ile kama hakupata vitu mapema. na imani ile itakuwa ina nguvu kubwa mno kama itatutuliwa sikio lake mtoto mara ya mwanzo kabisa kupenya maneno yale tauhidi yanakwenda kutua kwenye moyo moja kwa moja. Litasila kalimatu tauhidi min al-udhuni, ili lipate kupita tamko na kumpokesha Mwenyezi Mungu kupitia kwenye sikio, ila al-qalbi al-muwahhid, mpaka kwenye moyo wenye kumpokesha Mwenyezi Mungu ambao una asili ya imani kwenye mzizi wa nyoyo za binadamu. Walau kashafta an qalbihi, na lau kama utokashifu moyo wa mtoto mchanga mara tu baada ya azaliwe, la wajadtahu maktuban alayhi la ilaha illa Allah, utaukuta wazi wazi moyo una maandiko maalum kimeujiza, kuna kitu ambacho kimepandikizwa pale, kimeoteshwa mzizi anacho kitu la ilaha illa Allah, lakini kitu kile kitaweza kupa mara moja kile pale kilipo laini tetesi kabisa, chatakambolea, chataka kuhuishwa, chataka kulelewa, chataka kila kitu kufanyiwa. Tayib, basi mtume anasema yanamu rajulu naumata, ulala mtu usingizi, fatukbadhu al-amanatu min qalbihi, ikaondoshwa imani kwenye moyo wake, fayadhallu atharuha, halafu ikabaki kudumu alama yake hiyo imani, bado ingalipo, maana kitu ambacho si chepesi kwamba kitakufa kabisa kabisa huwa kingalipo bado, na kinabaki mithlul waqti, mfano wa alama ndogo inabakia, kijidogo kidogo kipo. Mtu anapofanya uovu ni kwamba imani inakufa, anapofanya mema imani inakuwa inaongezeka. Imani zinakufa kwa mabaya, zinakufa, zinakufa, mpaka mtu anakwenda usingizini, akiamka hana kitu. Hakuna kumtaja Mungu kwa sala alfajiri, hakuna chochote, ni dunia tu na maasi tu, ni uovu tu kati wote. Na fa yadhallu atharuha, basi baada ya kuondoshwa imani hudumu ile alama yake, mithla alwaqti, mfano wa alama ndogo sana kwenye moyo, nyembamba sana, nyepesi sana, laini inabakia. Thumma yanamu, kisha kwa mara nyingine analala tena, annaumata, usingizi mwingine, safari hii fatukbadhu al-amanatu min qalbihi, inaondoshwa imani kwenye moyo wake, fayadhallu atharuha, safari hii tena inaendelea kubaki kudumu alama yake, mithlu athari al-majli, mfano wa alama ya vumbi vumbi baada ya mtu kufanya kazi fulani kwenye ardhi, kupatapata kidogo vumbi vumbi kwenye mkono wake. Akiwa ni mkulima anabakia na vumbi vumbi, akiwa yeye ni mfanya kazi wa gereji na vumbi vumbi, akiwa mwalimu wa skuli kakamata chaki kaandika juu ya blackboard, basi anakuwa na vumbi vumbi mkononi, anakuwa na alama alama kwamba kafanya kitu, basi imani hubakia kama vumbi lile, kama jirin kajamri, inakuwa ni sawa sawa na kaa, mkaa ule ambao umeshawaka halafu ukazimika, unakuwa ni laini sana, ukiukanyaga pale uvurugika wote. Kajamri hapa imani yake inakuwa ni kama mfano wa kaa, ambalo kaa hili daharajitahu ala rijlika, ulolikanyaga ukalifirigisa juu ya mguu wako, fanafita, na likavurugika lote, fatarahu muntabira, ukailiona hilo kaa limeondoka lote, basi fatarahu muntabira, hapa ni imani, utaiona imenyanyuka kabisa, hiyo haipo kabisa. Ndio kamaona mja hapo tena hasikii lolote, huwezi kumsomea Qur'ani ikaingia moyoni, wala kauli ya mtume pale, tena anaingia mambo ya ushetani tu. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim, na mashetani sasa hapo kazi yao ni kupeleka kwa vipenzi vyao wahai wao, wa Mwenyezi Mungu afanye kazi. Shetani anapeleka wahai wao sasa kwa watu wake, anavyoamrisha ndivyo inavyokuwa. Uwa anaua mtu, fanya hivi, anafanya hivi mtu, tukana baba yako, tukana babake mtu, muue, anamuua. Hapo kilichobaki tena ni shetani anaweka mambo yake kwenye moyo wa mtu, hapana kitu peupe. Ndiyo mshairi akasema, lamma alimtu bi anna qalbi yafariqu mimman siwaka, nilipotambua mimi kwamba moyo wangu umekuwa na tabia ya kukaa peke yake mtupu, ukaendeshwa na mwingine asiyokuwa wewe Mwenyezi Mungu, nilipoyatambua hayo, malaatuhu bihudaka, nikajaza kwenye moyo wangu uongofu wako mapema ili niwe na kitu cha kunisaidia. Wa malaatu kulli minka, na nikajaza kila jambo langu kutoka na amri zako Mwenyezi Mungu. Hatta lam ada minni makanan khalian lisiwaka, mpaka kwenye moyo wangu sikubakisha nafasi yoyote katika eneo la moyo. Nafasi ambayo khalian ni tupu, iko wazi, inaweza kuendeshwa na mwingine, lisiwaka, asiyekuwa wewe. Sikubakisha mie kwenye moyo wangu hata nafasi moja. Basi fatarahu muntabira, utaiona imani hiyo inaondoka. Walaisa fihi shay'un, hakuna ndani yake chochote kile kilichobaki. Bwana Mtume alipokuwa anazungumza mfano huu wa kaa lenye kuvurugika likawa halibaki kitu, akawa anaona hakutosheka kuwafahamisha watu, labda hakufahamu mfano huu, basi akafanya kwa vitendo. Thumma akhadha haswatan, kisha Mtume akachukua kijiwe, fadaharajaha, akakikanyaga kukitimba, ala rijilihi, juu ya mguu wake. Fayusbi anasema hivi ndivyo mfano wake, kachukua jiwe jepesi jepesi kama chokaa vile, kama jasi, akalikanyaga likavurugika lote, akamnona hivi, hivi ndivyo wa in kana nasraniyan, na wakati mnapeana naye ahadi, akiwa yeye ni mnasara au yahudian au ni myahudi, la yaruddannahu alayya sa'ihi, bila shaka juhudi zake na uongo wake utarejea kwangu siku moja nitauona, lakini kwa wakati ule mimi sijari nani yeye mnapeana naye ahadi. Wa amma al-yawma, lakini hivi sasa, fama kuntu ubayi'u minkum, imefikia wakati sasa inabidi nijali, siwezi kufungana na yote hadi miongoni mwenu, illa fulanan wa fulanan, isipokuwa fulani na fulani, nachagua, napeleleza, napembua. Hapa Mtume anabashiri kwamba itafika wakati mpaka wapi itabidi uchague nani nani na mtakhabari hii nani na mzungumzia siri hii, watu wote wameharibika katika siri zao. الحديث متفق عليه, حديث هي imewafikiwa na Bukhari na Muslim katika kuitaja kwake. Na sasa tunaingia kutaja baadhi ya maneno ambayo tuliyapata kwenye hadithi hii. Qauluhu jazr, aliposema Mtume zile nyoyo au imani ilikuwa imeteremka kwenye mzizi wa moyo wa binadamu au nyoyo za watu. Qauluhu jazr, neno lake jazr bi fathil jim, jazr linasomwa kwa jim yenye fatha, wa iskani dhali, na dhali yenye sukun, almuujama iliyowekewa nukta juu yake, yani jazz. Wa huwa aslu shay'i, na jazri ni asili ya kitu, mzizi wa kitu. Imani imeteremka fi jazri, katika mzizi kulubi rijali, wa nyoyo za watu. Jazri ni asili ya kitu, pale kilipotea hasa. Wal waktu, na tamko waktu tunalitumia, yani fayadhallu atharuha mithla alwakti, inabaki ile alama ya imani, mfano wa alama dogo. Alwaktu, neno wakti bitai inatamkwa kwa te almuthannati, yenye nukta mbili min fawqi, juu yake. Hii maana yake alatharu alyasiru, alama iliyokuwa ndogo nyembamba, hivi alama nyepesi kabisa kama gumbi gumbi. Walmajlu, na neno majlu pale aliposema fayadhallu atharuha mithla athari almajli, neno almajlu bifathi almim, linatamkwa kwa mim yenye fatha, wa iskani aljim, na jim yenye sukun, wa huwa tanaffutun fil yadi, nayo ni vumbi vumbi au alama za scratch scratch zinapatikana kwenye mkono baada ya mtu kufanya kazi. Wanahuiha, na mfano wa mambo kama hayo, min athari amalin wa ghairihi, katika alama ya kazi, mtu kafanya kazi kapata alama mkononi, malengelenge hivi hivi, yote naingia hapo. Imani ibakia mpaka vile. Kauluhu muntabira, na aliposema fatarahu muntabira, basi muntabira yani murtafia, utaiona imani hiyo inaondoka na kwenda zake. Na kauluhu sa'ihi alwali alaihi, pale Mtume aliposema akiwa mnasara au myahudi, la yaruddannahu alaya sa'ihi, sa'ihi bimaana ya alwali alaihi, yule ambaye ni kipenzi kwake au walii wake, atanijulisha waziwazi kwamba huyu ni nani, mnasara au ni myahudi. Lakini kwa wakati ule Mtume alikuwa hajali ni nani anafungana naye ahadi. hii hadithi imetupatia faida kama zifuatazo. Kwanza, tunachokivuna katika hadithi hii, maneno haya matukufu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna al-amanata, jambo la amana, ambapo ndani ya hadithi hii inakuja kwenye maana ya imani, hiyo amana. Wa hiya al-muhafadhatu ala at-takalif ash-shar'iyya, au kwa maana nyingine hii amana ni kuhifadhi juu ya ulazima wa sheria, wa sidqi fil muamala, na ukweli katika kuishi na watu. Wa ada'i al-huquq ila ashabiha, na vile vile amana hapa ina maana ya kutekeleza, kurejesha haki za watu kwa wenyewe. Kwa hakika tunapata kitu hiki kwamba satarfa'u, itanyanyuka hii amana, hii itaondoka baina nnasi, kati ya watu, shay'an fa shay'an, kidogo kidogo. Kwa sababu gani? Lisuki af'alihim, kwa sababu ya uovu wa vitendo vyao. Itaondoka imani, itaondoka amana, mpaka itakuwa hakuna kuaminiana hata kwa mtu na ndugu yake, baba mmoja mama mmoja. Ndugu mtu atataka amuue kabisa ndugu yake, pengine kwa ajili ya mirathi, kwa ajili ya mali, au kwa ajili ya mkewe. Hapa yatakwenda kwenda duniani mambo mpaka ifike stage hiyo. Itakwenda kwenda mpaka mtu na baba yake, mtoto mtu amekuwa yeye ni katika intelligence fulani, anafanya kazi kwenye system fulani, basi atakwenda kumfitini baba yake, akauawe, akafungwe maisha kwa ajili ya maisha yake yeye, akamzulie uongo, asema maneno ya uongo yasiyo kuwepo. Hiyo amana manake inaondoshwa namna kama hiyo, shay'an fa shay'an, kidogo kidogo. Lisugi af'alihim, kwa sababu ya uovu wa vitendo vyao watu. Wa kullu ma zala minha shay'un, na kila kinapoondoka kitu kidogo katika hiyo amana au imani, zala nuruhu, hufutika ikaondoka nuru yake binadamu. Wa khalafata wa khalafata wa khalafathu dhulmatun, na hapo utakuwa nafasi dhulma ikakaa. Kila inapoondoka imani, basi utakuwa nafasi ya kiza kikakaa kwenye nafasi ambayo imani imeondoka. Nuru hutoweka kwenye moyo, kiza kikakaa. Nuru hutoweka, kiza kikakaa. Inakwenda kwenda mpaka inafika wakati, bal rana ala kulubihim ma kanu yaktibun, bali Mwenyezi Mungu amepiga stamp, muhuri juu ya nyoyo zao baadhi ya watu, kwa sababu ya maovu ambayo wamekuwa wakiachuma. Huyo tena naangua sasa, basi hakiingii chini chochote kile kwa uovu, kama ulipopigwa muhuri moyo wa mtu aitwaye Ta'laba ibn Hatib, kwa sababu ya uovu aliofanya. Yategemea uovu wenyewe ni upi. Pengine kuna kauli anajibiwa Mtume wa tovu adabu, ina uzito kiasi cha mtu kukataliwa imani yake yote, na hata akitaka kuleta toba haikubaliwi toba yake tena. Ta'laba huyu akiitwa Hamamatul Masjidi, njiwa ya msikitini, kwa sababu hajapatapo muadhin kusema Allahu akbar Allahu akbar illa Ta'laba, ikishakuwa ndani ya msikiti, si kama ndo ataacha kazi kwa kutoka je kuswali, la, adhana inaadhiniwa yumo ndani ya msikiti. Lakini kwenye moyo kuna kitu kimekishakuwa kinaingia ingia, haijapata kumfutu takbira ya kuhirimia Mtume Mwenyezi Mungu, wakati Mtume ni Imamul Azam. Basi akisema Mtume Allahu Akbar, anafunga swala, Ta'laba yuko nyuma yake pale miongoni mwa safu ya mbele, naye pia anafunga swala. Tizama hatari ya uovu wenyewe unapokuwa kimba chake. Sasa tunakwenda kwenye kimba cha uovu, pengine ni neno atalotamka mtu, lakini anamtamkia nani na anakisuta kitu gani, kipi anachokipinga? Siku moja Ta'laba anamwambia Mtume wa Mungu, mimi ni mwenye watoto wengi, hali yangu mbaya, nini hivi na hivi na hivi, udu Allah an yughniyani, ya Rasulullah, muombe Mwenyezi Mungu atajirishe mimi, hali yangu hivi na hivi na hivi. Mtume anaangalia min wara'il hujub, mbali nyuma ya pazia, kwa sababu ya wahi, lakini sio kwa sababu anajua ghaibu, la, Mwenyezi Mungu alimjulisha huyu Thalaba alivyo, akawa mtu anamtambua kwamba yeye kama atapata mali kama anavyotaka ataharibikiwa na dini yake. Maana mali ni mtihani wa pekee. Wangapi wangapi hawajakamata madonge tu bado ya fedha, wakiakamata basi na waone tena msikitini. Kila mmoja hupitinika na mtihani wake. Wangapi wangapi hawajapata huo ukubwa tu bado, akiupata angalau umudiri tu, usheha tu peke yake. Akipata ufalme wala ni usheha tu peke yake, basi utaona wewe ya kupo na ya kujaa. Wangapi wangapi hawajapata kuona mwanamke tu aliye mzuri zaidi, kwa mwanamke utoshe kabisa dini yake ikawa basi, basi tena kabisa. Na wangapi wangapi hawajaruzukiwa kupata watoto tu, wakipata watoto basi dini imekwisha. Basi Mtume akamjibu kwa hikma kubwa, akamwambia qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin yughnika ya Thalaba. Kitu kidogo utakachoweza kulipa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Sasa umekaa msikitini wewe unaswali na hivi na hivi na hivi, unapata kitu kidogo chenye kusimamisha uti wako wa mgongo kama tapumza uhai, hichi ni bora sana Thalaba kwako. Na hapa pahala panapitwa muda mdogo tu, chaka 40 60 50 na kama hivi, ni pahala panapitwa mara moja tu hivi. Hicho ni bora kuliko kingi ambacho kitakufanya wewe uwe na fahari. Yutuzika min kathiri, ni yutuzika kuliko kingi cha kukufanya ukawa jeuri Thalaba. Lakini Thalaba anateta na Mtume, anamwambia hapana ya Rasulullah, mimi naapa wallahi al-azim, la in atani min fadlihi, akinipa Mungu mia mia, Mungu akinipa katika fadhila zake mia, ataona yeye mwenyewe mzima, la asaddaqanna, mimi ndo nitakuwa mwenye kutoa sadaka hasa, wala akuna min as-salihin, wala akunanna min as-salihin, na nitakuwa ni miongoni mwa watu wema. Alipoliwa yamini Mtume, Mtume ukishamlia yamini basi huwezi tena kumfanya akawa mkaidi. Ukishamtajia Mwenyezi Mungu ni shahidi wako, basi Mtume inakuwa tena ni marufuku kufanya utesi na wewe. Ala, kuna sababu sana kwa Mwenyezi Mungu shahidi unakula yamini, akabadaam. Basi Mtume akamwambia Mola wake, Allahumma aghni Thalaba bima shi'ta wa kaifa shi'ta, mtajirishe, mpe mali huyu Thalaba kwa namna upendayo na kwa namna upendayo, bima shi'ta, kwa upendavyo, wa kaifa shi'ta, na namna upendavyo. Thalaba akawa na vijipesa viwili vitatu, akanunua kijibuzi kidogo, mbuzi yule akamtafutia na mwenziwe ikaike ya dume mara kadhaa, mbuzi akaonazaliana mara 10 12, akaona sasa niongeze kidogo, mbuzi watoshi, kenda kwenye kondoo, na kondoo hawatoshi, kenda kwenye ng'ombe, ng'ombe hawatoshi, ngamia, tahamaki. Sasa ana zizi limetawanyika Madina pale, na kwa pale mjini ndani ya Madina hawawezi kuchukua nafasi tena, atakera watu majumbani. Ilibidi sasa Thalaba aondoke ende akachunge wanyama huko majangwani. Sasa zizi kubwa, hatimaye sasa ilibidi baadhi ya vipindi vya swala ilibidi msikitini visiweze kufanyika tena, jamaa ameshughulika na mambo ya kutunga wanyama, labda jioni jioni magharibi isha anapatikana patikana, lakini habari ya mchana hivi na afira dhuhuri asubuhi basi na kwenda mbio, tuna wanyama tu na tamaa nyingi. Hatimaye hata hivyo vipindi vya magharibi na isha vile vile vikawa patikani, ikawa anapatikana wiki mara moja siku ya Ijumaa peke yake. Ndio siku anakoka vizuri siku ile, hata apate yote msi tuka nambizama. Hatimaye hata Ijumaa vile vile Thalaba ilibidi hakuna Ijumaa kwake, yuko kwenye wanyama wake huko majangwani. Alipokosekana Ijumaa ya mwanzo, Mtume baada ya kutoa salamu anatupa jicho nyuma kwa mamuma wake, anapeleleza kwa kawaida yake hivi, fulani yupo, fulani hayupo, gani yupo. Aliuliza aina hamamatul masjid, yuko wapi jamaa njiwa wetu wa msikitini? Na watu wakimtambua mashuhuri. Kuna watu wanafanya utani na Mtume kama kina Dhulyadaini, wakamwambia he, njiwa taad kesharuka, hayuko, yuko hapa, yuko tena, kisharuka njiwa, kisharuka basi sasa ende mjumbe, maana imeshashuka aya ya Qur'ani, sasa inabidi wenye mali wote sasa watawezaka. Imeteremka aya ya Qur'ani, khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim, tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Chukua Muhammad katika mali za matajiri sasa hivi, sadaka ya zaka, kwa sababu tutahiruhum biha, upate kuwatakasa na mali zao hizo. Wana madhambi mengi, pengine kuna baadhi ya machumi mengine yanayokwenda ndivyo sivyo, takupa hata mtu katoa huko kidogo, takupa mtu katoa huko kidogo, namna kama hivi. Tutahiruhum biha, uwatakase, watuzakihi na kuwasafisha, wasalli alaihi na waombee dua, inna salataka sakanun lahum, dua zako Mtume ni utulivu kwao watu hawa. Basi Mtume kamtoa mjumbe, kaambia nenda kwa matajiri wote na upite kwa njiwa wetu, popote ukimkuta sala mwambie kwamba amri imekuja ya Mwenyezi Mungu, watakiwa watoe zaka. Zaka ina sehemu fulani, kuna zaka ya ngamia, kuna ngamia kipiga redi kadhaa kadhaa, atoke ngamia mwenye umri kadhaa, ng'ombe wakifika idadi kadhaa kadhaa, watolewe ng'ombe kadhaa, mbuzi wakifika idadi kadhaa kadhaa, watoke mbuzi kadhaa, mpelekee ujumbe Thalaba. Wajumbe wale wanafika kwa Thalaba, Thalaba anajibu ya kwamba nani kasema habari ya Rasulullah, mjumbe wa mizimu mwenyewe, na Qur'ani ndio imehukumu hivyo, na aya iko hivi: khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Thalaba anasema wazungukieni kwanza matajiri wenzangu wote, halafu mpite kwangu mimi, nione kwanza tajibu nini watu kwanza, nendeni kwanza hii, mimi bado nimejaza bila nisikubali ichara Qur'ani. Wamekwenda wale wajumbe kwa wakusanyaji wengine na wakapokewa vizuri. Kuna watu waliona kwamba ile idadi yao ya zaka ni kidogo, wakawa wanasikia na zaidi, na kumbe watu kwenye ile akili yao walikuwa wanauliza hii mali haina haki yoyote, hii basi hivi hivi tu. Wakati wao wanza wengine hawawezi wakipati kitu, wao wana mali nyingi. Ilipokuja hivi, ilipokuja amri hiyo, kuna sasa barabara Thalaba akajia kwa fulani, katoa na katoa zaidi, fulani katoa na katoa zaidi. Basi bwana, umeahidi kwamba tukurejee wewe, tumekurejea kwa sababu zaka tumetoka na Mtume. Thalaba alitoa maneno ambayo Mwenyezi Mungu akuwasamehe na mpaka kiyama. Kauli imemtoka kauli, akasema laisa fil islami zaka. Ndio nini bwana, katika Uislamu na zaka bwana, kuna kitu jizya, kodi ya kitu ambayo wanatoa makafiri. Mimi si Nasara, mimi si Yahudi, mimi ni Muislamu, kwa hivyo sina haki ya kutoa jizya, hakuna zaka. Kwa hivyo ndio nini kauli hii, kwa hakika Mwenyezi Mungu ilibidi kwa sasa airejee, aeleze kwamba wa minhum, kuna miongoni mwao man ahada Allah, wanaomwahidi Mwenyezi Mungu kwa yamini, wallahi wallahi, la in atana min fadlihi, akitupa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake za rizqi, la nasabbakanna, tutatoa sadaka sisi, wa lanakunanna min as-salihin, na tutakuwa miongoni mwa watu wema. Falamma atahum min fadlihi, alipoapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake, bakhilu bihi, wakafanya ubakhili, wa atawallaw, na wakapuuza, wa hum mu'riduna, na wakakataa hata kata kutoa. Makasaaakaaje aakabahu nifaqan fi qulubihim, akawapiga kampi ya unafiki Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao, mpaka lini leo? Ila yaumi yalqaunahu, mpaka siku watakapokutana naye. Hakubali toba tena Mwenyezi Mungu, ila akhlafu llaha ma waaduhu, kwa sababu wakenda kinyume na Mwenyezi Mungu, wa ilaha mawampa wabima kanu yakdhibun, na kwa sababu watabaa waongo. Thalaba akaona kutokana hii, aliambiwa na yeye kutambua ana wako Thalaba, ya lau atana ana wako ana wako nini kama kisa hela kwa hivi mtoma hii, ana gharibi kama Mwenyezi Mungu, ana gharibi kama Mtume, ana gharibi kama wako wako. Thalaba akaja kwa Mtume kujipendekeza, basi nimetubu ya Rasulullah, mali yangu hii na hii ziada na hii na hivi. Mtume anamwambia subiri kwanza, sijaweza kupokea kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekataa. Mwenyezi Mungu amesema kwa hakika ni fakum fi qulubihim kwa kutekeleza mali yake ile, kwa maana ya kujifia, kwa kutafuta radhi, mali kwa kutaka kutahamu ma zala minha shay'un, na kila kinapoondoka kitu katika nuru, katika imani au hiyo amana, zala nuruhu, huondoka nuru yake katika moyo wa binadamu, wa khalafathu dhulmatun, na kiza kikachukua nafasi kwenye moyo, hatta la yakadu yabqa, mpaka inakuwa haikurubii kubakia man yatahamalu bil amana, kubakia hata mtu mmoja ambaye anakaa na watu anaishi nao akiwa na amana au imani. Hapo basi hana dini. Wa hadha alhadith, na hadithi hii katika jumla ya faida ambazo tazipata ndani yake, min i'lami nubuwwatihi sallallahu alayhi wa sallam, hata katika utangazi wake mtume na utukufu wake na alama yake ya mtume mjumbe Mwenyezi Mungu, kwamba huyo ni mtume amekomewa ni kabandilo, hayo ndio tunayaona hivi sasa ndio tunaishi nayo. Ile alama na mlivyoondoshwa, imani ilivyoondoshwa katika mambo yako, kiasi ambacho yako ya ahadi mtume yako kutoka katika kundi kadhaa, hivi sasa tunaona watu wanaogomea katika kundi kadhaa, na yanaonekana kidogo kwa mfuko mtu matuma hivi, labda na baada ya barua kuna baadhi ya madhehebu basi baadhi kwa kutoka karibu mbichi kama karibu kuna mbali ndio na wanapaswa imani hamna kabisa. Roho ya mtu kuitoa ni kitu ambacho kwa upande ni kosa kalamba tu, kitu kalamba tu kama kitaonekana kama mfuko wa sarawa ya mtu na kidamada kutumba kumba kidogo mtu anapokuwa وعلمنا علم التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم ذللنا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع ما ذنب إلا غفرته، ولا فرق إلا فرقته، ولا علم إلا سترته، ولا قيد إلا أتيته، ولا قيد إلا شكرته، ولا طريق إلا عفوته، ولا حاجة إلى طريق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وبارك بيننا وبين الحرام كما باركت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ما كان سبيلا، وبارك لنا فيه، وبارك بيننا وبين الحرام، وبارك فيه